Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy mogli kontynuować w tej historii, w tej druga księga królów, druga księga królewska, czwarta kapitola, czwarty rozdział, a od 18 wiersza, od 18 wiersza, aż po 37, aż po 37, do 37 wiersza, druga królewska, czwarta kapitola. Czwarty rozdział. Od 18 wiersza. Od wiersza 18. Aż po 37. Do 37. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łożu męża Bożego, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę i pośpiesz do męża Bożego, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to: daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: oto owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrów jest twój mąż, czy zdrowe jest twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, Gehazy przystąpił, chcąc ją usunąć. Lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił przede mną i nie objawił mi tego. Wtedy ona rzekła: czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałem raczej: nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego: przepasz swoje biodra, weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: jako żyje Pan i jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł z nią. Gehazi zaś wyprzedził ich, położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i znajmił mu: chłopak się nie obudził. Wtedy Elizeusz wszedł do domu. Oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znowu do łóżka, przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał, oto ona przyszła do niego i rzekł: zabierz swego syna. A gdy weszła, padła do jego nóg, pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swojego syna i wyszła. Drahý nebeský Otče, náš drogi nebeský Ojcze, z celého srdca ďakujeme za Tvoje slovo. Z celého srdca ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že si pripravený hovoriť k našim srdciam. Ďakujeme, že seš gotov, aby mluviť do našich srdc. Aby aj z tohoto príkladu, ktorý sa tu udial. Žeby tež z tego príkladu, ktorý tutaj sa vydažil. Zaznel Tvoj osobný odkaz, Tvoje prorocké slovo. Žeby zabrzmialo Tvoje osobisté přesłanie, Tvoje prorocké slovo. Ku každému jednému z nás. Do každého z nás. Dotkni sa nás svojim slovom. Dotkni nás svojim slovem. A ďakujeme Ti, že to činíš. Ďakujeme, že to činíš. Sláva Ti, haleluja. Chvála Ti, haleluja. Amen. Amen. No a naplnilo sa slovo, Pánové. No i splnilo sa slovo Pána. Sunamenka o rok porodila dieťa. Sunamitka po roku urodila diecko. A radovala sa tomu, že dieťa prišlo na svet. Tešila sa z toho, že diecko prišlo na svet. Neviem, ako vy ste prežívali, keď vaše deti prichádzali na svet. Neviem, jak vy to prežívali ste, keď vaše deti prichodili na svet. Ale my sme mali so Zuzkou vždycky veľkú, veľkú radosť. Ale my sme s Zuzkou mieli zavše z toho veľkú, veľkú radosť. A viete, tým, že prichádzali deti na svet... Viete, přes to, že deti prichodili na svet... My sme si hlboko uvedomili... Hlboko sobie usiadamiali. Že zároveň prichádza aj zodpovednosť na nás veľká. Že równolegle s tými deťmi prichodí na nás odpovedialnosť za tie deti. Ale nebali sme sa tej zodpovednosti. My sme sa neobaviali, nebali tej odpovedialnosti. Lebo tá láska bola väčšia ako strach. Bo tá miłość bola większa od strachu. A písmo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. A Biblia mówi, že doskonalá miłość eliminuje bojaźń. Veľmi sme vďační, že Pán Boh dal 6 detí do našej rodiny. Jesteśmy bardzo wdzięczni, že Pán Boh dal 6 detí do našej rodiny. A teraz už aj 10 vnúčat. A teraz už máme 10 vnúkov. Aké je to nádherné. Jaké to jest niezwykłe, cudowne. Keď ma oslovia vnúčatá, starky, tak neviem, kde sa rýchlo mám pozrieť. Ktoré z tých vnúkov zavolá ďadek, to navet neviem, v ktorom stranu mám sa odvrútiť. Ale viete, aká je to veľká radosť, keď viem, že každé jedno vnúča miluje Pána Ježíša Krista. Ale jaká to je veľká radosť, keď viem, že každé z tých vnúkov kocha Pána Jezusa Chrystusa. A nielen vnúčata, ale aj moje, naše deti. Ale nie tylko vnuki, ale też i naše deti. Aj naše nevesty. Naše synové. Aj naše, naši zaťovia. Naši zienťovie. Milujú Pána Ježíša Krista. Kochajú Pána Jezusa Chrystusa. Viete, s tým, keď Pán Boh rozmnožuje, dáva, zväčšuje tú rodinu. Přes to, že Pán Boh poviengša rodinę, s tým prichádzajú aj ďalšie problémy. To nesie ze sobou kolejné problémy. No, ja som to hneď badal, keď sa narodilo prvé dieťa. Je to odrazu stvrdiujem, došačujem, keď pierwsze dziecko się urodziło. Tak som musel cúvnuť na druhú kolaj. Musiałem cofnąć na tylny tor, stanąć na drugim torze. To znaczy, że na drugą kolej. Druga kolej, jako vlak. Prvá kolej to jest ta najruśniejsza, ta najdłuższa. To jest tak, jak pociągi jadą, jest ten główny tor, po którym jadą najważniejsze pociągi, ale jest ten tak zwany boczny tor, którym tylko się pociągi manewrują. No a kiedy się pierwsze dziecko narodziło, tak ja sam się dostał na drugą kolej. Urodziło, to ja już byłem na tym bocznym torze. A kiedy się narodziło 6. dziecko, już kiedy... był na 7. kolej. Ale kiedy się 6. urodziło, to już byłem na tym 7. torze. Ale to było veľmi milé a dobre. Ale to było bardzo fajne i dobre. Lebo toto je ten poriadok Boží. Bo właśnie taki jest ten Boží porządek. Ja som veľmi vďačný, že Pán Boh dal do srdca matky takú veľkú lásku. Jestem bardzo vďačný, že Pán Boh do srdca matky vložil takú veľkú milosť. Že vidím, že čo vie oddeliť tú matku od tých detí. Vidze, no co môže, či že nic neoddiela matky od tých detí. Zoberte si Amrama a Jochebeď, matka Mojžišova. Veďte a otec. Veďte sobie, popatrzte na rodičov Mojžiša. Keď sa musela tá Jochebeď vzdať toho Mojžiša, a dala ho do toho košíka obaleného smolou zvonku. Kiedy ta matka Mojżesza musiała pozbyć się tego syna, ona włożyła go do tego koszyka, który był pomalowany smołą. Znutra był woskom wystlany. W środku woskiem, z zewnątrz smołą. A proste ona nepustila, ona musela vedieť, čo sa s tým dieťaťom deje. Ona vzrokem šledila, nepustila tego dziecka, ona musela vedieť, čo s tým dieckým sa stane. To je srdce matky. To je vlastne srdce matky. A ja si ctím vaše srdcia, milé sestry. Šanuje, čte vaše srdce, kohané matky. Viem, ako veľmi, ako vaše srdcia lnú k vašim deťom. Ja viem, jak vaše srdca lgnú do vašich detí. A ja nezázdroštím, nežiarlím na moju manželku, že keď vidím, ako ju tie deti milujú. Ja nezázdroštím tego, jak páče, jak bardzo tie naše deti kochajú matke. A ako ona miluje ich. I jak tá matka miluje ich. Ja ju v tom podporujem. Ja wspieram ją w tym. A ja ju chránim v tom. I chronię ją w tym. Lebo ja viem, že nikdy nebudem vedieť vytvoriť také silné puto medzi našimi deťmi, ako vytvorí ona. To je prirodzené. Ja viem, že nikdy v życiu nie będę w stanie vytvořiť tej więzi, która jest między matką i dzieckiem, bo dla niej to jest coś naturalnego. Preto hovorí aj Božie slovo, že keby aj matka zabudla na svoje dieťa. Dlatego Božie slovo mówi, nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku. Ja ťa nigdy nie zabudnę. Ja o tobie nigdy nie zapomnę. My ojcowie skorej zabudniemy na swoje dzieci. My ojcowie szybciej zapomnimy o swoich dzieciach. Wspominam się, jako moja manżelka mi zwerila tego najmniejszego. Przypominam sobie, jak moja żona powierzyła mi kiedyś tego najmłodszego. A on był taki szydielko, taki żywy chłopczyk. On był takim żywym chłopcem. A bol som v jednom servise. Byłem w jakimś serwisie. A jemu sa tam páčilo veľmi to auto, čo sa tam robilo. Jemu bardzo się podobało, jak to auto, które tam było, jak było robione. A tak jednej chvíli hovorím, no synček môj, sadáme do auta, lebo nás už mamička čaká. I v jednym momencie mówię, no synečku, siadamy do auta, bo mamusia już oczekuje na nas. Sadol som si. Usiadłem. Buchol som dverami. Zamknąłem drzwi. Počujem, že buchnú aj tie zadné dvere. Usłyszałem, že tylne drzwi się zamknęły. A vysvetľujem, pohol som sa a vysvetľujem dozadu synovi, čo všetko máme ešte. Ruszyłem i tłumaczę temu dziecku, które mam nadzieję siedzi na tylnym siedzeniu. A już pół godziny sme išli autom. Pół godziny jechałem samochodem. A hovorím, i mówię, a co je ten tak ticho? A co on jest taki cichy? Nic mi nie odpowiada. Nic mi nie odpowiada. A hovorím, tak mi już powiedz niečo. Ja mówię do niego, odezwij się w końcu. A pozrem dozadu. Patrzę do tyłu. A on tam nie je. A jego tam nie ma. Ja som ho zabudol v servise. Zapomniałem go w serwisie. To mojej žene by sa to nemohlo stať. Mojej žene by sa to nikdy nepřipadlo. Teraz je to už môžem povedať. Teraz už jej môžem o tom povedať. Už teraz nedostanem po nose. Bo už za to nedostanem po nose. Ale vtedy som jej to hneď nesmel povedať. Ale odrazu to nemohem jej tego povedať. Proste to bola hamba. To był wstyd. Tak som sa vrátil naspäť. A więc wróciłem z powrotem. A môj synek usmiatý. A synek uśmiechnięty. Ako kto si dobre spravil prácu. Jak dobrze wykonał pracę. A tak hovorím, tak poď synku, nasadni. Mówię, chodź synku, wsiadaj. A tak som potom už ja zatvoril tie dvere. Potom už ja zamknąłem. A dával som pozor, aby mi medzi tým nevystúpil. I ešte zwracam uwagę, żeby v międzyczasie mi nie wysiadł. Ten vzťah matky s dieťaťom je veľmi silný. Tá relácia matky s dieťaťom je bardzo mocná. Ale ešte je silnejší vtedy. Ale ešte je silnejšia vtedy. Keď tam vzťahuje aj tá Božia prítomnosť. Jeżeli v tej relácii tež je Božia obecnosť. Spomínam si, keď sme mali zdravotné problémy s našimi deťmi. Připomíná mi sa, keď mieli sme zdravotné problémy s našimi deťmi. Tie modlitby Zuzkine. Te modlitwy Zuzki. Za tie deti. Za te deti. To boli tak vrúcne. One były tak szczere, takie wdzięczne. A bolo vidieť, že taká mocná dôvera je v tých modlitbách k Pánovi. I można było widzieć, že jest takie wielkie zaufanie v tých modlitwach v stosunku do Pána. Je to veľká vec, keď Pán Boh dáva nám rodinu. To je veľká rzecz, kiedy Pán Bóg daje nám rodzinę. A keď Boh bude naplňať to slovo, že o rok tohoto času budete mať deti duchovné. Kiedy Pán Bóg vypełni to slovo, že za rok o tym czasie będziecie mieli duchowe dzieci. Musím vám povedať, že to nebude len sama radosť. To muszę vám povedať, že to nie bude tylko sama radosť. V prvom rade to bude radosť. V pierwszym rzędzie to będzie radosť. Ale to je aj veľa problémov. Ale to niesie ze sobą też wiele problemów. My čo sme prešli, kým sme vychovali 6 detí. My kiedy zanim przeszliśmy to, żeby wychować tą szóstkę dzieci. To było tak wiele wszelijakich drobnych problemów. To było tak wiele różnego rodzaju drobnych problemów, że niekiedyśmy nie wiedzieli, czy co jest większa, ta radość albo ta starość. Chwilami nie potrafiliśmy sobie uzmysłowić, czy większa jest ta troska, czy ta radość, która... Samozrejme, że ta radość była zawsze większa. Oczywiście, że ta radość zawsze była większa. Ale kiedy jest człowiek w skúške a kiedy jest skúsený z ťažkosťami jeho život... Ale kiedy człowiek jest w doświadczeniach i to życie go tak doświadcza... Tak to są veľmi veľké skúšky. To są bardzo wielkie doświadczenia. A widzimy, że ta radosť, która prišla do života tejto ženy... I my widzimy, że ta radosť, która prišla do życia tej niewiasty... Prišiel čas aj skúšok. To potem prišiel też czas doświadczenia. Bol to už čas, keď už sám vedel výjsť na pole. To bol čas, keď on sám bol v stanie už výjsť na pole. To je takých 12-13 rokov. Možno sobie vyobraziť, že miał 12, možno 13 lat. A to je čas puberty. To je čas taký wczesnomłodzieńczy. Nastoletni. Nastoletka. Tak, także to je veľmi nebezpečný čas. To jest bardzo niebezpieczny czas. Kiedy te nasze dzieci sa dostávajú do tých škôl, kiedy nasze dzieci już idą do szkół a dostávajú sa medzi kamarádov i znajdują się wśród kolegów, koleżanek, tak oni sa dostávajú aj k iným informáciám ako v našom dome. To te deti otrzymujú też inne informácie, niż otrzymywały do tej pory w naszych domach. Ja si pamätám, že ako taký puberťák mal som nového kamaráda. Ja pamätám, jak ja ako nastolatek miałem takiego kolegę. A začal ma vyučovať sexuálne veci. I on začal mne učiť na temat rzeczy sexuálnych. V mojom našom dome to o tomto reč nikdy nebola. V našom domu nikdy nebolo o tym mowy. Ale naraz som sa začal dozvedať veci, z ktorých sa mi začala točiť hlava. Ale nagle začalo mi się dowiadywać rzeczy, od których začalo mi się kręcić w głowie. A začal som rozmýšľať, že čo to vlastne je. I začal som sa zastanávať, myšľať nad tým, co to vlastne je. Prvé bolo to, že som si uvedomil, aký som ja hlúpy, že nič neviem. Najprv sobie uświadomiłem, jaký jestem głupi, že nic neviem na ten temat. No a tie informácie som hltal. A oczywiście chłonąłem te informácie. Lenže tie neboli užitočné. Tylko, že one boli bezužitečné. Lebo ten môj kamarád, on nebol v Pánovi. No, bo ten môj kolega, to nebol viežoncí človek. On bol svetský človek. To bol švédsky človek. A on z toho svetského hľadiska mi podával informácie. I on z tego, z perspektívy neviežoncego človeka, prekazýval mi informácie. Koľko detí vo veriacich rodinách, kým nedorastú do toho pubertálneho veku. Jak wiele dzieci w wierzących rodzinach, dopóki nie dorosną do wieku nastoletniego, tak oni są posłuszni doma, proste počúvajú rodičov. Oni są w domu posłuszni, słuchają rodziców. A naraz príde bunt. I nagle w jakimś momencie przychodzi bunt. Lebo sa im začínajú otvárať oči. Bo začínajú się im oči otvárať. Začínajú prichádzať informácie, ktoré sa im dostávajú zvonku. Nagle otrzymują informácie, ktoré przychodzą z zewnątrz. Roztočí sa im z toho hlava. Majú z tego powodu zamieszanie w głowie. A prichádza duchovná smrť. I przychodzi duchowa śmierć. Koľko dzieci takto w tomto wieku odjdzie od Pana Jezusa Chrystusa? Jak wiele dzieci w tym wieku odchodzi od Pana Jezusa Chrystusa. Ale mądry rodzic. Ale mądry rodzic. On preventywnie sa stara o swoje dzieci. On zawczasu troszczy się o swoje dzieci. On już dopredu wyswetluje, że czego czeka w kontakcie z osvetą. On już zawczasu mówi temu dziecku, czego się musi spodziewać w kontakcie ze światem. Prosím vás, rodičia, nech nie svet informuje aj o sexuálnych veciach vaše deti, ale vy o tom informujte. Proszę vás, rodzice, żeby nie świat informował vaše dzieci na temat również tych rzeczy seksualnych, ale wy, rodzice. Buďte múdri. Bądźcie mądrzy. O všetkých tých problémoch života rozprávajte s tými deťmi. O všetkých problémach życia rozmawiajcie s tými deťmi. Nech niektoré oblasti nie sú tabu v tom vašom, v tej vašej výchove. Nech niektoré sféry nie sú sférami tabu v vašom życiu. To znamená, že o tom u vás sa nesmie rozprávať. Že to sú rzeczy, o ktorých u vás rozmawiać nie wolno. O všetkom musíte vedieť rozprávať so svojimi deťmi. O všetkým musíte byť v stane rozmávať so svojimi deťmi. A na to si treba čo nájsť? A co trzeba znaleźć w tym celu? Čas. Przede wszystkim czas. A to máme najmenej však? Tego máme najmniej, tak? Ja som sám zažil veci. Sám doświadczyłem rzeczy. Kde som zistil, že som už zmeškal. V ktorých stwierdziłem, že už się spóźniłem. A aj mi povedalo moje dieťa, keď som mu povedal, chlapcom som povedal, poďte, ideme si proste zabicyklovať. Ideme bicyklovať. V jakimś momencie povedziałem do svojich chłopców, chodźcie, pójdziemy pojeździć na rowerach. A oni mi povedali. A oni povedeli. My už máme kamarátov. My už máme priateľov. A s nimi už chodíme sa bicyklovať. A už s tými priateľmi jezdíme na roverách. A s tebou už nepôjdeme. A s tobou už nepôjdeme. A ja som zistil, že ja som zmeškal som. Zmeškal som vlak. Stvrdiłem, že spóźniłem sa na pociąg. Do dnes ma to bolí. Do dzisiaj mnie to boli. Že sú veci v živote, z ktorých som zmeškal. Že sú rzeczy v mojim życiu, v ktorých sa spóźniłem. Ale proste nevzdávam to. Ale nezostaviam tego. Pretože vždycky na príčine bol tlak času. Bo zawsze przyczyną była ta presja času. A modlím sa za svoje deti. Modlím sa o svoje deti. A modlím sa za svoje vnúčata. I modlím sa o svoje vnuky. Rodičia, milovaní rodičia. Kochani rodice. Majte čas pre svoje deti. Miejte čas dla svojich detí. Na rozhovor s nimi. Na rozmowę s nimi. Na prechádzku s nimi. Na spacer s nimi. Na zábavu, hru s nimi. Na gry i zabavy s nimi. Lebo ak nebudete sa vy s nimi rozprávať. Bo jak vy nebudete s nimi rozmawiać. Bude sa s nimi rozprávať svet. To świat będzie z nimi rozmawiał. Ak nebudete sa vy s nimi zabávať. Jeżeli vy się nie będziecie z nimi bawić. Bude sa bawić s nimi svet. Będzie się z nimi świat bawił. Ak nebudete proste obetovať pre nich. Jeżeli wy nie będziecie się im ofiarować, tak będzie się im obetować świat. To świat będzie się im ofiarował. A potem będziemy płakać za naszymi dziećmi. A potem za naszymi dziećmi będziemy płakać. A tu prebiegała żatwa. I tu przyszło żniwo. Iście prebiegał kiedyś i przed tym aj siatie. Wcześniej przed tym żniwem oczywiście był siew. Bolo plno práce na poli. Było na polu dużo pracy. A prišiel ten čas. Prišiel ten čas. Otecko nemal čas pre svojho syna. Ojciec nie miał czasu dla swojego syna. A dieťa túžilo po svojom otcovi. A dziecko pragnęło, tęskniło za swoim ojcem. Ja si pamätám, ako aj môj otec nemal čas pre mňa. Ja pamiętam też to, že môj ojciec nie miał czasu dla mnie. Ja som bol vždycky taká umelecká duša. Vždycky som túžil, aby mi niečo nakreslil. No we mnie była zawsze taka artystyczna dusza. No pragnąłem tego, żeby on coś namalował dla mnie. Ja som si vždycky vážil, keď niekto niečo vedel nakresliť. Bardzo sobie ceniłem zawsze to, jak ktoś umiał coś namalować. Tak som sa priplichtil k svojmu ocovi, sedel na stoličke. Przybliżyłem się do swojego ojca, on siedział wtedy na krześle. Tak som si sadol do jeho lona. Ja siadłem mu na kolanach. A hovorím, otecko, nakreslite mi zajaca. I ja mówię, tato, namaluj mi zająca. A on wola czym był zajęty. A on zawsze czymś był zajęty. A mówi, no prawie teraz. On mówi, właśnie teraz? A mówi, teraz bym chciał, nakreśl mi zajaczka. No teraz bym chciał, namaluj mi zająca. Tak są mu doniesł jeszcze aj tuszku. Przyniosłem mu papier. Jeszcze papier i kredkę. A on był tak szykowny, że na trzy ciągi nakreślił zajaca. Aj z chwostem, aj z fuzami. No, on był tak zdolny, że trzema ruchami ręki namalował zająca, włącznie z ogonem. A potem ma chycił, a mówi, no chodź się już raz. A potem chwycił mnie i mówi, idź się już bawić. Wiecie, nie wytworzył si so mną wzciach. Nie zbudował relacji ze mną. A to chybało cały żywot. I tego brakowało mi przez całe życie. Proste, potem przyszła praca. Potem przyszła praca. A ja som stawał dom. Budowałem dom. A ojciec narzekał, że no kiedy przyjdziecie, kiedy przyjdziecie? I ojciec narzekał ciągle, kiedy do mnie przyjdziecie, kiedy przyjdziecie? A mówię, wszak przyjdziemy. Ja mówię, no przyjdziemy. A ja wtedy nie rozumiałem, że prečo mam przyjść, kiedy ja mam swoją pracę. A ja tego nie rozumiałem, dlaczego mam przyjść, kiedy mam swoją pracę. A on też miał swoją pracę, a nie rozumiał, prečo mi ma zajaca kreslić. Ale on też miał swoją pracę i on nie rozumiał tego, dlaczego mam mi zająca malować. Widzicie, jak to przechodzi z generacji na generację? Widzicie, jak przechodzi to z pokolenia na pokolenie? Musimy zruszyć to przekleństwo. To musimy zerwać, rozerwać to przekleństwo. Lebo to idzie z generacji na generację. Bo to przechodzi z pokolenia na pokolenie. A potem tak jak jego ojciec płakał, że nie chodzi go nawštěvovat. I potem przyszło to, że tak jak jego ojciec narzekał, że on go nie odwiedza. A skutecznie nie chodził go nawštěvovat. I rzeczywiście nie odwiedzał go. Takisto mój ojciec narzekał, że go nie nawštěvovali. Tak mój ojciec narzekał, że go nie odwiedzali. No dziękuję Panu, że to przekleństwo u nas jest teraz przerwane. I dzięki Bogu, że to przekleństwo u nas jest rozerwane. A że dzieci nas chodzą nawštěvovat. I że dzieci przychodzą nas odwiedzać. Ale muszę wam powiedzieć, że z większego zaujmu, pretože manželka si vytvorila ten krásny vzťah s tými deťmi. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest związane z tym, że to żona zbudowała tą piękną relację ze swoimi dziećmi. Bracia i siostry, ak nie budeme my vychovávať naše deti, jeżeli my nie będziemy wychowywać naszych dzieci, bude nám ich vychovávať svet. Będzie nám je vychowywał świat. Ak my nie budeme mať čas pre naše deti, jeżeli my nie będziemy mieli czasu dla swoich dzieci, bude mať pre nich svet svoj čas. Świat będzie miał dla nich swój czas. A potom my budeme plakať. A później my będziemy płakać. A to dieťa túžilo po svojom otcovi. I to dziecko tęskniło za swoim ojcem. I se zapytalo matki, gdzie je otec? Z pewnością pytało mamy, gdzie jest ojciec? Zobudil som sa, nie vidím ocka. Obudziłem się i taty nie widzę. A ja chcę oca. Ja chcę ojca. No tak ťa vypravím, pôjdeš von na pole, tam to, pracuje. To je cię vypravię, on idź tam do niego, on tam pracuje na polu. Nie je známe z toho textu, že či sa tomu otec tešil, že prišiel tam na pole? No z tego textu nie możemy wywnioskować, że, czy ten ojciec się cieszył, że to dziecko przyszło na to pole. Ale to dziecko tam przyszło, lebo tużyło po tym ojcu. No ale to dziecko tam przyszło, bo tęskniło za tym ojcem. Ale rozbolała go głowa. Ale go rozbolała głowa. A dziecko zomrelo. I dziecko umarło. Milovaní bratia a sestry. Umilovaní bratia i siostry. A chceme, aby naše deti žili. Jeżeli chceme, żeby naše deti žili. Tak nie tak dávajme čas našim deťom, že len pomedzi prácu, no chvíľu tebe a potom zase idem za kombajnom. To nie tak. Poświęcajcie się swoim dzieciom, že tylko na chvíľu a potem już biegnę za kombajnem. Ale majme czas, wyhraďme si ten czas. Wydzielmy ten czas dla swoich dzieci. Lebo widzicie, że ten diabol napada myślenie człowieka, głowę człowieka. Bo widzicie, że diabol atakuje myślenie człowieka, głowę człowieka. A ten chłopczyk zapłakał, a mówi, jaj moja głowa, jaj moja głowa. I ten chłopak tak zapłakał, o moja głowa, moja głowa. A chłopiec zomrał. I chłopak umarł. Všimnite si, že diabol sa drží myšlienok človeka. Zauvažte to, že diabol chvíta sa myšli človeka. V niektorých spoločenstvách vyháňajú démonov. V niektorých spoločenstvách vypadzajú démony. A proste neriešia myslenie človeka. Ale nerozviazujú spôsobu myšlenia človeka. Viete, tie démony a tie démonické sily... Viete, démony i sily demoničné... sa nedržia lokťa človeka, one nie, ani kolien. Neuchvícajú ani lokťa človeka, ani kolan. Ani drieku. Ani driek. Ani pleców. Ale oni sa držia hlavy, myslenia. One uchvícajú, trzymajú sa głowy, čili myšli. Všetky demonické sily, ktoré pôsobia v ľuďoch, všetky demonické sily, ktoré oddziaľujú na ľudí, oni pôsobia v myslení človeka. One zawsze oddziaľujú na myslenie človeka. A práve tam, v tej hlave človeka, prichádzajú všelijaké informácie. I vlastne tam do głowy človeka przychodzą všelkého rodzaju informácie. Ktoré blokujú myslenie. Ktoré blokujú myslenie človeka. Niekedy človek má takú hlavu, že aj povie, ja mám hlavu jak kýbel gitu. Te myśli tak bardzo wypełnią głowę człowieka, że człowiek ma wrażenie, że ta głowa jest jak wiadro. Gitu. To co dawacie na okno ten kitu. Kitu. Kitu do okien. Teraz a, już nie daje. Ciężką głowę jak kibel. Ale to jest preto, że te informacje jednoducho nie są spracowane w tej głowie. A to wszystko bierze się z tego, że te informacje, one nie są przepracowane w tej głowie. A potem do tego to wszystkiego, tej ciężoby tego myślenia. I do tego wszystkiego, do całego ciężaru myślenia. Diabol prináša strach. Diabol przynosi strach. No keď ešte do toho príde strach. Jeżeli ešte do tego dołożymy strach. Tak začnú sa hýbať tie neurotické všelijaké body v hlave. To všetky tie punkty neurotyczne, ktoré máme v głowie, začínajú... Pustia sa do pohybu. One zluzujú sa. A začínajú sa také hlúpe prejavy toho človeka. Nelogické prejavy. V życiu tego človeka pojavia sa nelogické myšlenie. Lebo má pocit, že to všetko, čo je v jeho hlave, keby bola diera na uchu, tak by to vypustil uchom, ale... To nie wyjdzie tam. No, ma wrażenie, że tego jest tak wiele, że gdybym miał dziurę w uchu, to by to wylał, ale to po prostu tego jest tak wiele, a nie jest w stanie się tego pozbyć. A te to demonickie siły sa drżą myślenia człowieka. I te siły demoniczne, one trzymają się, uchwycą się myśli człowieka. Przyjmijcie si, że kiedy sa niekto wróci k životu, zauważcie to, że kiedy człowiek wróci do życia, do duchownego, pozytywnego duchownego żywota, do tego pozytywnego duchowego życia, wszystko sa dzieje w jego głowie. Wszystko dzieje się w jego głowie. Keď činí pokánie, keď vyčistí si tú hlavu, tú myseľ. I keď pokutuje i vyčistí svoju głowę, te všetky myšli. Nastupuje nový život. Vtedy prichodí nové życie. Ale keď je hlava zaprataná všelijakými špatnými informáciami. Ale keď je głowa zapchaná všelkými złymi informáciami. Tedy nenastupuje nový život. To nové życie neprichodí. Chlapec zaplakal, moja hlava, moja hlava. Chlapec zaplakal, moja głowa, moja głowa. Brat môj, sestra moja. Bracie i siostro. Ak máš nejaké problémy. Jeżeli máš jakieś problemy. Možno duševné. Może duševné. Duchovné. Albo duchové. Tak musíš vedieť, že je to zo systému tvojho myslenia. To musíš vedieť, že one pochodzą z tvojego systému myślenia. Ty musíš zo svojej hlavy dostať preč také myšlienky. Musíš usunúť ze svojej głowy také myšli, ktoré ti tam zamiešavajú w głowie, które w twojej głowie powodują zamieszanie. A powiem ci, co jest to? Powiem ci, co to jest. Kiedy niekto ubliżył, kiedy ktoś ci ubliżył, musisz to dać precz z głowy. Musisz to wyrzucić ze swojej głowy. A odpuścić i wybaczyć. A o to się stara Pan Jezus w swoim uczeniu. O to troszczy się Pan Jezus w swoim nauczaniu. A nie odpuścisz, jeżeli nie wybaczysz, masz zamieszane w głowie. Masz pomieszane w głowie. Możesz być aj ten najlepszy kazateł. Możesz być wtedy nawet najlepszym kazateł. Ale nie odpuścisz. Ale jeżeli nie wybaczysz, nie masz czystej głowy. Nie masz czystej głowy. Dalej, kiedy niekto nieco zabere, jeżeli ktoś ci coś zabierze, ono to boli. To boli. No bo ty masz na to naród. Bo ty masz prawo do tego. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co mówi Pan Jezus? Kiedy niekto bere koszulę, jeżeli ktoś ci bierze koszulę, daj mu wrchnę rukę. Daj mu i marynarkę. To znaczy, daj to precz do swojej głowy. To znaczy, wyrzuć to ze swojej głowy. Już na to nie myśl. Nie myśl już o tym. A niekto źle mówi na ciebie, jeżeli ktoś coś złego o tobie mówi, a przeklina cię, i nawet cię przeklina, no to jest siła, to jest mnóstwo informacji. To jest mnóstwo obciążające, to jest mnóstwo które informacji, do twojej głowy. Które przychodzą do twojej głowy. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co mówi Pan Jezus? Tych, którzy cię przeklinają, ty ich żegnaj. Tych, którzy cię przeklinają, błogosław. Ty to daj precz z swojej głowy. Wyrzuć to ze swojej głowy. A maj w głowie len to, że ty żegnasz, a milujesz człowieka. A miej w twojej głowie, tylko że go błogosławisz i kochasz tego człowieka. Widzicie, że co dokaże zablokować myślenie głowy człowieka? Widzicie, co może zapchać, zablokować myślenie i głowę człowieka? A potem człowiek nie dokaże normalnie się rozhodować. Ale potem człowiek nie może podejmować rozsądnych decyzji. A mówi Pan Jezus, daj mu, kiedy ci niekto nieco bere, daj mu. Kiedy cię nuci na jedną milu, chodź z nim, dwie mile. Jak ktoś ci coś bierze, to z nim idź, to mu daj. Jeżeli ktoś cię przymusza do jednej mili, idź z nim i dwie. A tak to wyczyścisz swoją myśl. I w ten sposób oczyścisz swoje myśli. Lebo jak tam niechasz, to przekliat je. Bo jeżeli to przekleństwo tam ten zostawisz. Ten wielki tlak. Tą presję. Tak jednoducho demoni sa toho to držia. To demony się tego uchwycą. Demoni sa nie držia ani lokťa, ani nôh, ani nič, žiadneho časti nášho tela, ale našeho myslenia. Nie trzymają się niczego w naszym życiu, ani ręki, ani nogi, tylko zawsze naszego myślenia. A to nie dovolia, aby si zmenil. I nie pozwolą, żebyś to zmienił w swoim życiu. A kiedy ty zmienisz myślenie, ale kiedy ty zmienisz swoje myślenie, na myślenie Pana Jezusa, na myślenie Pana Jezusa, tak demonom, ako keby si proste, oni już sa potom nie wiedzia, czego držať. No, one już nie mają się czego trzymać, nie mają się czego uchwycić. Všimnite si, ako Pán Ježiš hovorí. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus mówi, że prichádza knieža tohoto sveta. Mówi, nadchodzi książę tego świata. Ale nie ma na mnie niczego. Ale on nie znajduje we mnie niczego. To znaczy, że nie wie sa czego chycić. To znaczy, że on nie ma czego we mnie się uchwycić. A jak będziesz myśleć tak, ako Pan Jezus Chrystus. Jeżeli będziesz myśleć tak, jak myśli Pan Jezus Chrystus. Bo we wszystkich wersjach żywota. We wszystkich sferach swojego życia. Demon nie ma szansu. Demony nie mają szans. Na ciebie. Do ciebie. Z tobą. Rozumiecie? Myśl Chrystowa jest czysta, święta a doskonała. Myśl Chrystusowa jest czysta, święta i doskonała. Wo wszystko myśli tak, jako Pan Jezus Chrystus. Myśl we wszystkim tak, jak myśli Pan Jezus Chrystus. A żadne demonickie siły się nie będą przejawować. Żadne demoniczne siły nie będą się przejawiać w twoim życiu. A miluj. Kochaj. Odpuszczaj. Przebaczaj. Trp. Cierp. Nie bądź rewanżysta. Nie rewanżuj się. Ale zabudaj. Ale zapominaj. Ma wszystko złe. O wszystkim złu. Problem, jeszcze raz. Jak masz problem, ten twój problem nie jest w kolenie. Jeżeli masz problem, to problem nie jest w kolanie. Ale w twojej głowie. Ale w twojej głowie. A tam si to zriać. I tam to rozwiąż. Twoja głowa si zasłuży. Twoja głowa zasłuży na to. Aby si jej wenował tylko czasu. Abyś poświęcił jej tyle czasu. Aby tam nastał pokoj. Żeby tam nastał pokój. A poriadok. Porządek. Chrystus poriadok. Chrystusowy porządek. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. A ja wam powiem, łatwiej jest postawić nową modlitewnię. A muszę wam powiedzieć, że łatwiej jest wybudować nową kaplicę. Ako urobić poriadok w swojej głowie. Niż zrobić porządek w swojej głowie. Ja wam gwarantuję, że to tak. Gwarantuję wam, że tak to jest. Dwie modlitewnie niekto postawi, a w głowie si nie urobi poriadok. Ktoś wybuduje nawet dwie kaplice, ale w swojej głowie porządku zrobić nie potrafi. O. Słuchacie, albo... Utożsamiacie się z tym, czy nie za bardzo? Jest to tak, wszak? Teda moja głowa, moja głowa. A więc moja głowa, moja głowa. A jak sa z tym nie urobi wczas poriadok z głową, zawczasu się nie zrobił porządku z tą głową, przychadza śmierć. To wtedy przychodzi śmierć. Ale jakie jest to dobre? Ale jak to jest dobre, że tam na blisku jest Boży mąż. Że tam w pobliżu jest mąż Boży. Ako jest dobre, bracia i siostry, kiedy mamy takich zacnych bratów i sestry, którzy milują Pana Jezusa. Jak to jest dobrze, kiedy mamy obok siebie takich zacnych braci czy siostry, którzy miłują Pana Jezusa. A że oni niesą ze sobą tą Bożą przytomność. I oni przynoszą ze sobą Bożą obecność. Cieszycie się z tego, że kiedy macie takiego można swojego pastora, można starszego zboru, można w zborze modlitewniczku, sestru, która sa modli w ruce, miluje Pana Jezusa. Cieszycie się z tego, że macie tu Bożą przytomność w tych ludziach? Cieszycie się z tego, jeżeli w zborze macie takiego pastora, starszych, jakąś siostrę, modlicielkę, którzy niosą ze sobą Bożą obecność? Pozrite sa, táto žena, ona išla k tomuto Božiemu mužovi. Tá nevesta pošla do tego męża Bożego. A ona nie informovala najprv susedov. Ona nie informovala o tym najprv sąsiadów. Predstav si, moja suseda, zomrel mi syn. Zobacz, sąsiadko, syn mi umarł. O, ty pocesny, wiesz, jakie mam ja trápenie, zomrel mi syn. I do innych, zobacz, jaki mam ciężar, umarł mi syn. Z kim rozprawiasz o swoich ciężkostach? Z kim ty rozmawiasz o swoich trudnościach? Z ludźmi? Z ludźmi? Z kamaratom? Z przyjaciółmi? Albo z Bogiem? Albo z Bogiem. Halleluja. Ona cały swój problem proste oddala Bogu. Ona cały swój problem oddała Bogu. A išla do tej Bożej przytomności. Ona poszła do Bożej obecności. To Bożego męża. Do tego męża Bożego. A tam wyliała swoje serce. I tam przed nim wylała swoje serce. A on stał. On wstał. Poslał swojego sługu przed sobą. Przed sobą posłał swojego sługę. Dał mu swoją palicę. Dał mu swoją laskę. A mówi, idź a skrzes tohoto chłopca. I mówi, idź i wskrześ tego chłopca. Wiecie, palicę trzeba używać wtedy. Wiecie, laskę trzeba użyć wtedy. Kiedy jest tomu czas. Kiedy jest czas na to. Wiecie, niekiedy by człowiek, już wtedy, kiedy są nasze dzieci dospele, wtedy chcieliśmy wychowywać ich palicą. Wiecie, czasami to jest tak, że dopiero kiedy dzieci są dorosłe, to chcielibyśmy naszą laską ich wychowywać. Ale już ono to nie funguje. Ale to już nie działa. A tento Elizeusz posłał swoją palicę, ale ta palica nie fungowała. Elizeusz też posłał swoją laskę, ale to już nie działało. Wiecie, je napisane teda písme, že vy rodičia neodnímajte palicu od svojho dieťaťa. Viete, je v Biblii napísané, rodice nech tá láska sa neodsúvajte od svojich detí, čili my sa tak vychovujte svoje deti. My máme aj na slovenčine také príslovie, že ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Takie przysłowie jest na Słowacji, myśl jest taka, wychowuj mnie, mamo, dopóki jestem Janko, czyli mały. A Kiedy ja będę Jano, a kiedy nie ogniesz ma mamo. A kiedy już będę Jano, czyli dorosły, to już mnie wtedy mamo nie nagniesz. Nie wiem, wy macie podobne jakieś przysłowie. Wszystko ma swój czas. Każda rzecz ma swój czas. Kiedy dziecko małe, a świgniesz mu po zadku, nie zomrę z toho. Kiedy dziecko jest małe i dasz mu klapsa, ono z tego nie umrze. Ale czy będzie ojciec świgać po zadku swojego dorosłego syna? Ale czy ojciec może dać klapsa swojemu dorosłemu synowi? To jest już nieskoro. To jest za późno. Każdy czas ma swój sposób wychowy. Każdy czas ma sposób, w jaki można wychowywać dziecko. A już kiedy jesteśmy starsi... I kiedy już jesteśmy starsi... A nasze już dospele dzieci robią głupości. I kiedy nasze już dorosłe dzieci robią głupie rzeczy... Tak musimy przyjść do nich osobnie. Musimy przyjść do nich osobiście. A powiedzieć... Syn mój, córka moja. I powiedzieć synu, córko. To, co robisz, nie jest sprawne, nie jest dobre. To, co robisz, nie jest dobre i właściwe. Ale wiem, że to mu na przyczynie są ja. Ale wiem, że winny jestem ja. Pretože ten czas, kiedy som ťa mohol o to varovať, bo som ťa nevaroval. Ten czas, kiedy mogłem cię chronić, przed tym tego nie robiłem. A teraz... Už môže jedine milosť Ježiša Krista niečo urobiť v tvojom živote. Teraz už tylko láska Pana Jezusa môže coś učiniť v tvojom życiu. A už nie súd. Už nie sąd. Nie bitka. Nie bicie. Ale láska. Ale miłość. A wtedy, keď už sú naše deti dospelé, i vtedy... vtedy sa ukáže, že nie vždycky je tá láska tých rodičov dokonalá. I wtedy, kiedy te dzieci już są dorosłe, to objawia się to, że ta miłość rodziców nie zawsze była doskonała. Przychadzają kriki, gniewy, przychodzą krzyki, gniewy, nadalki, narzekanie. A złe wszelijakie przejawy. I wszelkiego rodzaju złe przejawy. A prawie w tomto prawie czasie by malo to być naopak. A właśnie w tym czasie powinno to być odwrotnie. Syn mój. Synu. Córka moja. Córko. Rozumiem ci. Rozumiem cię. Wiem, dlaczego twoje usta tak mówią. Wiem, dlaczego twoje usta tak mówią. Wiem, dlaczego tak czujesz. Wiem, dlaczego tak odczuwasz. Wiem, dlaczego tak myślisz. Wiem, dlaczego tak myślisz. Pozrite sa, tento Elizeus položil svoje ústa na jeho ústa. Zobaczcie, ten Elizeus položil svoje ústa na jeho ústa. Položil svoju tvár na jeho tvár. Svoju tvář na jeho tvář. Svoje ruky na jeho ruky. Svoje ręce na jeho ręce. A zahrieval jeho telo. I rozgrzewał jego ciało. Nebil ho, nemlátil. Nebil go, nemučil. Je čas, keď je treba švihnúť po zadku. Je čas, kedy možno dať klapsa. Možno, že niekedy... Trzeba twardziej jeszcze zakroczyć. Czasami jest, je czas. Jest czas też na to, żeby w sposób twardszy przemówić. Ale jest czas, kiedy już nic nie ma moc nad tym naszym dzieciom, len Boża łaska. Ale przychodzi taki czas, kiedy już nic nie ma wpływu na to nasze dziecko, tylko łaska Boża, Boża miłość. A nic nie dosiągniecie krzykiem, niczego gniewem, nie osiągniecie krzykiem, gniewem, sądem, wygrażaniem, nic sobie, nie dosiągniecie. Niczego nie osiągniecie. Więcej dosiągniecie łaską. Najwięcej osiągniecie miłością. A to to Elizeus poznał i to zobaczył, poznał. Rozgrzał ciało tego rozgrzał ciało tego chłopca. A chłopiec kichnął. I chłopak kichnął. Wiecie sobie przedstawić? Ma twarz na twarz. Zobacz, możecie sobie wyobrazić twarz przy twarzy. A na raz. Psi! Nagle psi. A siedemkrát. Siedem razy. A zase. I znowu. Siedemkrát. Siedem razy. Wiecie, to musel Elizeus znieść. Elizeus musiał to znieść. A ty, otecko, musisz znieść, kiedy twój syn kichnie siedemkrát do tváre. I ty powie ci nieprzyjemne rzeczy. I ty, tato, musisz to znieść, nawet jeżeli twój syn siedem razy powie ci w twarz nieprzyjemne rzeczy. Może, że ci powie, a gdzie si był wtedy? gdzie są cię potrzebował? Może ci powie, gdzie byłeś wtedy, kiedy cię potrzebowałem? Dlaczego si wtedy się o mnie nie starał? Dlaczego wtedy się o mnie nie troszczyłeś? Kiedy są mal na ciebie potrzebę? Kiedy potrzebowałem. Przepraszam, to są kichnutie, to są sople na naszych twarzach. To jest kichnięcie, to są całe sople na naszych twarzach. A nieprzyjemne rzeczy. I nieprzyjemne rzeczy. Ale ty to musisz znieść. Ale musisz to znieść. Ty co nie smiesz bronić. Nie możesz się przed tym bronić. Nie możesz powiedzieć, co to mówisz. Nie możesz powiedzieć, co przestań ty gadasz. Przestań już. Już przestań. Do 7 krat. 7 lat. Ale pozrite, zazmy przy tym czysle 7. Znowu zobaczcie, jesteśmy przy tej kiedy to Boża praca. 7. Jeżeli to jest Boża praca. Przy tej siedmiczce to zastanie. Przy tej siódemce się to zatrzyma. Lebo ty wiesz. Bo wiesz. Że to jest Boży czas. Bo to, że to jest Boży czas. A ty to zniesiesz. I zniesiesz to? Kiedy aj jaką prawdę powie twoje dziecko do oczu. Jakąkolwiek prawdę twoje dziecko powie. Niech to jakokolwiek będzie nieprzyjemne. Jakkolwiek to będzie nieprzyjemne dla ciebie. Jakokolwiek to się będzie lepić na ciebie, a będzie to nieprzyjemne. Będzie się to lepić do ciebie i będzie nieprzyjemne. Ty to zniesiesz. Musisz to znieść. A wtedy się przejawi żywot. I wtedy przyjdzie życie. To dziecko uwidzi, że ten mój ojciec czyni pokanie. To dziecko zobaczy, że ten mój ojciec pokutuje. Ten mój ojciec już si uświadomił. Mój ojciec już sobie uświadomił, że ten stan, w którym som ja, że ten stan, w którym ja jestem, a on za to może. Również on jest tego winny. A zacznie żyć. I zacznie żyć. A ty go milujesz dalej. Ale ty go dalej kochasz? A oddasz go do rąk matki. I oddasz go w ręce matki. A matka ta miluje każdego czasu. A matka kocha w każdym czasie. A tym was chcę powzbudzić, mile siostry. I w ten sposób chcę was, miłe siostry, zachęcić. Macie wielką úlohu w wychowie swoich dzieci. Macie wielkie zadanie w wychowaniu swoich dzieci. To serce, co macie wy, my mużowie, kebyśmy się wydriapali wszyscy na Mount Everest, nigdy takie serce nie będziemy mieć. Takiego serca jak wy macie, choćbyśmy się wydrapali na sam Mount Everest, my nigdy mężczyźni mieć nie będziemy. Wy macie wielkie posłanie. Macie wielkie zadanie, wielkie posłannictwo. A wy muży nie żierlicie na swoje żeny, że wasze dzieci wiaz milują wasze wasze manżelki jako was. Nie żierlicie. Wy ojcowie nie zazdroście tego, że wasze dzieci bardziej lgną do waszych żon niż do was. Preto, że te matki mają wielki, wielki dar w sobie. Bo te matki mają w sobie taki wielki Boży dar. A wy napełniajcie, mamiczki, to swoje posłanie. I wy, mamy, realizujcie to swoje posłannictwo. A wy, ojcowie, znieście te pluwance w swoich twarzach. A wy, ojcowie, znieście to plucie na wasze twarze. Braciek mój, niekiedy si to zasłużymy wszak. Bracia, nieraz zasłużyliśmy na to, prawda? Kiedy nam dzieci powiedzą prawdę do twarzy. Kiedy dzieci powiedzą nam prawdę. Tak, jak to oni przeżywają. Tak, jak oni to przeżywają. Znieśmy to. Znieśmy to. Aż do 7 krat to znieśmy. Aż 7 razy to znieśmy i módlmy się o swoje dzieci. A żegnajmy im. Błogosławmy im. A będziemy widzieć żywot. I będziemy widzieć życie. Każdy z my urobili chybu. Wszyscy popełniliśmy błędy. A ja sam urobił tylko chyb. Ja też popełniłem tyle błędów. Ja sam wobec pytam, że ci wobec może wolać o tu mówić. Zastanawiam się, czy ja w ogóle mogę tutaj coś mówić? Musi mówić. Muszę mówić. Lebo Pan Jezus chce zachranić nasze rodziny. Bo Pan Jezus chce uratować nasze rodziny. Chce zachranić nasze dzieci. Chce uratować, zbawić nasze dzieci. Chce zachranić nasze rodziny. Chce uratować nasze rodziny. A to, że Bóg dał tak wielki dar, jako są dzieci do naszych rodzin. I to, że Pan Bóg dał tak wielki dar, jakimi są nasze dzieci dla naszych rodzin. On jest schopny ich zachować aż do tego dnia, kiedy On przyjdzie. On jest zdolny, żeby ich zachować aż do tego dnia, kiedy On przyjdzie. Amen. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý spasiteľu, Panie Ježišu. Z celého srdca ďakujeme ti, náš zbaviteľu, Panie Jezu. Že si povedal, že do roka a do dňa dáš deti. Že povedalej, že za rok o tým čase dáš deti. A ja ti tak ďakujem, Panie Ježišu. Ja ti tak bardzo dziękuję, Panie Jezu. Že sme mohli pochopiť, že mogliśmy zrozumieť, že tie deti prinesú zo sebou aj problémy. Že tie deti też za sobą przyniosą problemy. A tie problémy, že oni si budú žiadať nás čas. I že tie problémy będą od nás očekiwały času. A ten problém je práve vždycky ten, že my nemáme čas. A problémem práve zawsze jest to, že my nemáme času. Ale pokorne ťa prosíme. Ale prosíme ťa v pokore. Daruj nám pokorné srdce. Daj nám pokorné srdca. Láskavé. Milosrdné srdca. Trpezlivé. Cierpliwe srdca. Aby sme vedeli na teba očakávať. Aby sme potrafili na tebe očakávať. Aby sme sa mohli modliť za týchto ľudí. Že by sme o tých ľudí mohli sa modliť. A mohli im pomáhať k tomu. I mogli im v tým dopomagať. Aby im odpoveď na ich otázky nedával tento svet. Żeby odpovedi na ich pytania nie dawał im świat. Ani falošný prorok. Ani falšiví prorocy. Ale aby sme to boli my. Ale żebyśmy nimi byli my. Ktorí sme duchovní rodičia týchto detí. Ktorí jesteśmy duchovými rodicami dla tých detí. Aby dostávali správne odpovede. Aby otrzymywali właściwe odpovedi. Aby z nich vyrastali správne autority. Żeby wyrastały z nich właściwe autorytety a osobności i osobowości, które będą schopne, które będą zdolne przywiązać dalszych ludzi ku Chrystu. Prowadzić, przyprowadzać kolejnych ludzi do Chrystusa. Wyucz nas to, Panie Jezu. Wyucz nas, Panie Jezu. A daj nam tu mądrość. I daj nam tej mądrości. A tu pokoru. I pokory. A tu wytrwałości. I wytrwałości. A niech jest zo wszystkiego chwalone. Niech we wszystkim jest chwalone. A vyvyšované to drahé meno Pán Ježiš Kristus. I vyvyšané to drogé imie Pána Jezusa. Až na veky. Až na veky. Amen. Amen. Tak vám ďakujem, bratia a sestry, za vašu pozornosť. Ďakujem, bratia a sestry, za vašu uvahu.